To la kana kinga na chéri bandeko. To kenda tale loko kina. To le kisi tango na imo. E na silence to kamwani. Nga ina kufa pona nisano. Kande vuna pokwa na shiraba. Chéri ako ya mangana sango de van Afrika. Babi misi rumba ya sika. Oh, mwana mboka bina rumba. Yawe, bina rumba paru moka.